Պարոն Արուշանյան, կխնդրեի ամփոփեիք 2017 թվականի գործնեայության արդյունքները եւ առաջին հերթին ցանկալի լիներ սկսեիք համայնքային բյուջեի կատարողականից։ Համայնքային բյուջեի կատարողականը եկամտային մասով սեփական եկամուտները կատարել են շուրջ 101.5%-ով։ Ծախսերն էլ կատարվել է շուրջ 99%-ով։ Ինչի շնորհիվ է հաջողվել հասնել նման ցուցանիշի։ Բարբերաբար աշխատանքներ ենք տանում բնակչության շրջանում, նաև ծանոթագրեր ենք տարվա սկզբից հենց բնակիչներին բաժանում, ըստ իրենց հարկատեսակների, երամսակային կտրվածքներով, համապատասխան գրությունով տեղեկացնում ենք բնակիչներին, որ իրենց հարկերը պիտի մուծեն և ժամանակին մուծում են։ Այսինքն քարենտակցիները կարգապահ բարեխիղճ հարկատուներով։ Չկա մարդիկ, ովքեր պարտք ունեն բյուջեի։ Հիմնականում չկան, մեկ հոգի է եղել գույքահարկի գծով հունվարի 7-ին նախորդ տարիների մասով լրիվ մարել է եւ դա մեծ հաջողություն է մեզ համար։ Գումարը մեծ էր։ Մոտ 3 տարվա գումարը մոտ 60,000 դրամ։ Բերքի մասին խոսենք, հացահատիկայինների, բանջարեղենի ինչ բերք է ստացել Քարինտակ։ Նշել, որ մեր գյուղը Քարինտակը վարչական սահմաններով սակավահող է, ընդամենը ունենք մոտ 30 հեկտար տնամերձ հող, նաև մոտ 22 հեկտար վարելահող գյուղի վարչական տարածքում, բացի դրանից նշեմ, որ համայնքի բնակիչներին սեփականաշնորվել է Ասկերյանի շրջանի վերին գոտու, այսինքն Սխնախի, Սզնեկի եւ Կարմիր գյուղի համայնքներից 210 հեկտար վարելահող։ Հեռավորության պատճառով բնակիչները չեն ցանում, բայց պայմանագրով տալիս են տվյալ բնակիչներին եւ դրանց դիմաց տալիս են բերքը այլ քաղաքացիներին տալիս եւ դրանց դիմաց իրենք բերքը ստանում են, բերք են տալիս։ Հիմնականում գյուղում զբաղվում են բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակմամբ, լոբի, կարտոֆի, կաղամբ են ցանում, լոբուս հիմնականում են կանանց զանգվածներն են վաճառում Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկայի, նաև 4 լոբու զանգվածներ հավաքում։ Անցած տարի դժվար էր բնակիչների համար երաշտային պայմաններում, բայց բնակիչները էլի այդ երաշտային պայմաններում կարողացել են պահել իրենց բանջարանոցները, լոբին էլ շատ ջրասեր բույս է, եւ մեկ լոբու բերքը ստանալու համար մոտ 40 անգամ միջև լոբու բերքը եւ 20 անգամ էլ մոտ 60 անգամ պիտի ջրես, այսինքն օրը մեջ պիտի ջրես լոբին, եւ Քարինտակցին կարողացել են պահել շնորի մեր կարկարգետի վտակի, կանաչին են ցանում, կանաչեղեն 10-15 ընտանիք սեզոնային կանաչեղենով են զբաղվում, մեծ արդյունքներ են հասնում են։ Իսկ անասնապահությունը, անասնապահությամբ 2018 թվականին հունվարի 1-ի դրությամբ ունենք մոտ 190 խոշոր եղջերավոր անասուն, մանր եղջերավոր անասունը քիչ է, շուրջ 40 գլուխ, բայց հիմնադրամի կողմից գյուղնախարարությամբ մշակվել է ծրագիր մանր եղջերավոր անասնապահությունը զարգացնել։ Նաև մշակված է մեր շրջանի զարգացման ծրագիրը եւ ներառվում է նաև Քարինտակը։ Կարող եմ նշել նաև գյուղում 2017 թվականի հուլիսի 10-ին նոր մանկապարտեզի շենքն ենք բացել, բացումը կատարել արգենտինահայ մեր հայրենակիցների եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ ծրագիրը կանքի է կոչվել։ Այսօր մեր մանուկները արդի պայմաններին համապատասխան շենքում են մանկապարտեզ հաճախում։ Քանի երեխա են գրկված։ Մանկապարտեզում 21 երեխա է, բայց սեպտեմբերի 1-ին 14 երեխա հաճախել է դպրոց, բայց գարնանը ցանիշը ավելի կբարձրանա, քանզի 2017 թվականին ունեցել ենք 18 ծնունդ, 2016 թվականին 14 ծնունդ, այսինքն աճը նկատվում է, եւ ճանապարհների սալահատնակման ծրագիրն է մեկնարկել, անցած տարի մոտ 1400 մետր քառակուսի տարածք ենք սալապատել եւ ծրագիրն են շարունակական բնույթ է կրելու։ Ծախսերով է փակվում։ Ծախսերը անցած տարի կառավարությամբ, նաեւ հիմնադրամի, չգիտեմ այլ արտաբյուջետային աղբյուրների հաշվին աշխատավարձ եւ քարը փոխած է, բայց այս տարվանից քարը տրամադրում են, շինանյութերը տրամադրում են, բայց կառավարությունը համապատասխան որոշում է կայացրել, որ մնացած աշխատանքները պիտի իրականացնեն բնակիչները առանց աշխատավարձի։ Խնդիր է դրված Հանրապետության նախագահի կողմից, որ չմշակված հողեր չմնան։ Դա մանավանդ վերաբերում է սեփականաշնորված փոքր հողակտորներին։ Այս ուղղությամբ ինչ պիտի արվի Քարինտակում, հնարավորություն կա մշակելու նման հողերը։ Հողեր, քիչ հողեր կան, բայց ավելի բերի հողերը մեծ մասամբ բնակիչները մշակում են։ ջրի խնդիր ունենք, Կարկար գետի մեկ վտակը գալիս է Քիրսի փեշերից, մի վտակն էլ Լիսագորի մասով գալիս մեր գյուղի մոտ հենց միանում է, բայց եթե փոքր մասից մեր գյուղի, քանի որ մեծամասնությունը այդ աղբյուրների ջրերը, Սուրտ աղբյուր գյուղ նոր ջրագիծն է կառուցվել, դրա համար ջրերը մի քիչ արդեն նվազել է։ Ջրի պաշարի մի մասը օգտագործվում, մատակարարվում է գյուղին, իսկ բոլոր տները շուրջօրյա ջուր ստանում են։ 2014 թվականից լրիվությամբ ջրամատակարարումը իրականացված է, կենտրոնացված ջրամատակարարում ունենք, ամեն մի ընտանիքը ապահովված է շուրջօրյա ջրով։ Նույնիսկ երաշտ պայմաններում ապահովել են։ Ապահովել են շուրջօրյա ջրով։ Ավտոբուսը ամեն օր կա կապա Ստեփանակերտի։ Բացի Կիրակի օրերից միկրոավտոբուսը օրը 2 անգամ Քարինտակից Շուշի, Ստեփանակերտ եւ հետդարձ։ Ինտերնետային կապ կա, համակարգիչներ կան, ոչինչ։ Դպրոցում էլ կան, մանկապարտեզում էլ կան, բնակիչներ էլ ունեն։ Դպրոցում ես տեսա մարզադահլիճ, նորոգված մարզական գույքը, ոչինչ։ Եթե ասում են Քարինտակը Շուշի ազդագրումից հետո այս հերոսական մեր գյուղը հիմնականում Քարուքանդ էր, ավերված էր եւ ձեռք մեկնեցին թե կառավարության, թե մեր բարերարները, Քյուրքի հայրենակիցները եւ ահագին ծրագրերը իրականացվել, հատկապես վերջին 10-12 տարվա ընթացքում գյուղի ջրամատակարարումն է, դպրոցի վերանորոգումն է։ Երբ վերանորոգվել դպրոցը? Դպրոցը վերանորոգվել է 2008-2009 թվականի Հակոբ եւ Հիլդա Բաղդասարյանի միջոցներով, նաև դպրոցի կենտրոնացված ջերմությունն է կառուցվել, այսօր ապահովված է ջերմությամբ։ Մարզադահլիճը վերակառուցվել է, վերակառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տրահետ մեկտեղ, նաև համայնքային կենտրոնն է կառուցվել 2014-15 թվականներին, 15 թվականի բացումն են կատարել եւ մարզադահլիճը եւ համայնքային կենտրոնի արգենտինահայ մեր բարեարների Արցախի հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ գիրի կյանքի է կոչվել 2018 թվականին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից մեկնակում է Արցախում նոր ծրագիր՝ տա արևային էներգիայի ստացման խումբ։ Արևային էներգիայի օգտագործումն է պիլոտային ծրագիրը, փորձնական։ Փորձնական ծրագիր է, շատ ուրախ ենք, որ հենց մեր գյուղից է մեկնարկում։ Այդ ծրագիրը ինչ է ներառում։ Համայնքի յուրաքանչյուր բնակարան կունենա արևային ջրատաքացիչներ շուրջ 300 լիտր տարողականությամբ, սարքի արժեքը $1,000 է, մոտ 500,000 դրամ է, ամեն մի ընտանիք ունենալու է եւ սա նպաստելու է բնակչության սոցիալ կենցաղային պայմանների բարելավումը, քանի որ գազի ավելի քիչ գումար կծախսեն։ Մարդկոցները ձեռք բերելու ծախսը ով է հոգալու, հիմնադրամը։ Լրիվ հիմնադրամն է հոգալու, ծրագիրը կյանքի է կոչվելու, Մոզյանի այդ աշխատանքները կատարելու են Մոզյան արեստագործական համագործակցելով Արքի Սոլար ընկերության Երևանյան մոնտաժային աշխատանքները նույնպես ձեռնելու, լրիվ ձրիելինելու։ Երիտասարդները ինչով են զբաղվում։ 132 բնակիչ ապահոված են աշխատանքով, 67-ը աշխատում են գյուղում, դա համայնքային կենտրոնն է, դպրոցն է, մանկապարտեզն է, բուժկետն է, ակումն է, 65-ն էլ Շուշիում տարբեր հիմնարկություններում ու մեր ուժային կառույցներն է, տարեստարի ավելանում է մեր պաշտպանության բանակում Քարինտակցիների պայմանագրային ծառայությունների թվականակով ավելի աշխատանում։ Քանի տուն եւ քանի բնակիչ ունի Քարինտակը։ Քարինտակը ունի 156 բնակարան, այսօրվա դրությամբ բնակում են 140-ում, տնտեսությունների թիվը 156, բնակչության թիվը 670։ Իսկ դատարկ տները, տերերը, տերերը մի մասը մնում են Շուշիում, շաբաթը 1-2 անգամ գալիս եւ այսինքն չկան տներ, որոնք ապրելու համար պիտանի չեն։ Համարյա չկան, կարող 1-2 բնակարան լինել, այդ էլ պատերազմի հետևանքով տուժած։ Ուզենայի իմանալ այն տները, որոնք տուժել են պատերազմական գործողություններից, Շուշին անընդհատ կրակի տակ է պահել Քարինտակը, նորոգվել են։ Պատերազմից հետո 20 առանձնատուն կառուցվել է պետական ծրագրերի շրջանակներում, զոհվածների, բազմազավակների, հաշմանդամների, ընտանիքների համար, համայնքային կենտրոնի այս թաղամասում, մեծ արդ կոչվող թաղամասում բազմաթիվ բնակարաններ վերանորոգվել են, մի քանի տարի արդեն սկսվել է շինանյութերի տրամադրումը տանիքների վերանորոգման համար, 45 ընտանիք արդեն այդ ծրագրից օգտվել է, տրամադրում են շինանյութեր, իրանց ուժերով մնացած աշխատանքները իրականացնում են։ 20 տուն կառուցել է պետության հովանավորությամբ, իսկ կան Քարինտակցիներ, ովքեր իրենց ուժերով տուն են կառուցել։ Դժվար է, մեկը կառուցված արդեն մնակվում են, մեկ բազմազավակ ընտանիք սկսել է կառուցել, 5 երեխա տար սկսել է կառուցել, բայց այս նոր ծրագրի շրջանակներում նրա համար կառուցվի առանձնատուն կառավարության կողմից երիտասարդ ընտանիքների բարակայանների բարելավման ծրագրերի շրջանակում հիմնադրամի կողմից 3 ընտանիքի համապատասխան գումար է տրամադրվել, 2 հոգի էլ հերթում են։ Դպրոցում քանի աշակերտ է ասում։ Դպրոցում ունենք 99 աշակերտ։ Բոլոր առարկաների մասնագետները կան։ Բոլոր առարկաների։ Տեղացի են։ Տեղացի են։ 1-2 հոգի են, որ գալիս են Շուշից, էդ էլ ֆիզիկ արձակուրդի պատճառով են մեկ ուսուցիչ չգալիս։ Տուն կառուցելը դժվար է։ Կարողանում են կենցաղային պայմանները բարելավել, ասենք տունը նորոգել, լվացքի մեքենա կամ դե ինձ ուժերի չափով կատարում են քարինտաքսիների քարից հասկամող շողովուրդ են բերմեզյուկ սենդրիկ, որ ասում ենք քարինտաքսիները Քիրսավանից նույնիսկ գնում են Ջերմուկ, ես էլ 1-2 անգամ գնացել եմ եւ ժամանակ ա եղել, որ մեկ օրում մեր գյուղացիներից մոտ 30 հոգի Ջերմուկի սարերում էին եւ սենդրիկ էին հավաքում, բերում էին եւ վաճառում էին շուկայում։ Ինտակցիները օգտվում են նաև անտարի բարիկներից։ Ինչ են հավաքում։ Բոխի, սինդրիկ, մասուր, հոն, զեկեր։ Ոչ միայն պանն օգտագործելու համար, այլ նաև վաճառում են։ Նաև վաճառում են։ Սեփանակերտի շուկայում մեծ թիվ են կազմում քարինտակցիները, ովքեր թարմ բանջարեղեն, միրգ բերում եւ վաճառում են։ Մեր գյուղացիները միշտ շուկայի հետ կապ ունեցել են։ Դեռ խորթային տարիներից։ Խորթային տարիներից էլ առաջացել։ Գյուղում կան ընտանիքներ, որոնց սոցիալական պայմանները այնքան վատ են, որ կողմնակի աչակցության կարիք ունեն։ Կարող է լինել հաշմանդամ թոշակառու 1-2 հոգի, բայց համապատասխան գումարները ստանալով տարազատներ ունեն գյուղում, թե դուժի մենակ է մնում, բայց ծարյահեղ ծանրի վիճակում ընտանիքներ չունեն։ Գյուղապետարանը ինչ-որ ձևով կարողանում է օգտակար լինել նրանց։ Քանի որ մեր համայնքը դոտացիայի վրա ենք նստած, հավաքում ենք 1,900,000 դրամ, այդ էլ մեր փողոցային, իդեպ նշեմ, մեր փողոցային լուսավորման համակարգն ենք լրիվությամբ ավարտել։ Այսօր ունենք շուրջ 70 փողոցային լուսավորման լուսատուններ եւ դա իրականացվել է համայնքի միջոցներով, բայց ծախս հոգում են կառավարության կողմից դոտացիայի կարգով, իդեպ մոտորապես այդ նույն ծախսը, ինչքան որ հավանում ենք բնակիչներին, մենակ մեր փողոցային լուսավորման ծախսն է։ Համայնքների բյուջեն մեծամասնությամբ գնում է համայնքի պահպանման ծախսերի համար։ Պարոն Արուշանյան, ես տեսնում եմ, որ նույնիսկ դուք տնտեսում եք, ձեր աշխատասենյակը բավական ցուրտ է։ Պիտի տնտեսենք 17 թվականի նոյեմբերի 21-ից մինչև դեկտեմբերի 3-ը լույս չենք ունեցել, քանի որ սեփական աշնորված է եւ դեկտեմբերի 20-ից հետո արդեն լույս չունենք։ Անջատել։ Անջատել։ Պարտկերի մասով անջատել։ Այսինքն համայնքային կենտրոնը պարտկեր ունի։ Առաջի տարին թեկուզ ներկայացրել ենք, չի պլանավորվել։ Գոնե այս տարի հաշվի առվել եւ 2 աճուրդ ենք կազմակերպել, մոտ 340,000 դրամ ուղղել ենք էլեկտրաէներգիայի պարտքի մարմանը։ Էնպես ենք արել Արցախ էներգո ընկերությունը մեզ մնա պարտք մոտ 40,000, բայց տնտեսել ենք սախ շենքը տակացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է մոտ 5,000,000 դրամ գումար, որ առելի է, չենք կարա չենք տակացնելու համար 4-5 ամիս։ Իսկ փորձնական ծրագիրը արևային էներգիայի օգտագործման ինչ որ առումով կարող է օգտակար լինի։ Տակացիչների մասով առաջարկություններ եմ արել, համայնքային կենտրոնը այդ տակացիչներով համապատասխան սարքավորում տեղադրվի, 3 սենյակ մոտորապես 70 քառակուսի մետր կարողանանք տակացնել, եթե կյանքի կոչը շատ ուրախալի է եւ ահագին կտնտեսվի էլեկտրոէներգիայի ծախսը։ Եթե նորմալ ջերմաստիճան չապահովվի, շենքը ինքը ժամանակի շուտ նորոգման կարիք կունենա։ Կարծեմ մենակ մերը չի խնդիրը, տարբեր համայնքներում էլ ունեն նման խնդիր, էլեկտրականությունով ջերացումը իրեն չի արդարացնում։ 2018 թվականի համար ինչ ծրագրեր ունեք, մեկն ասացիք, որ արևային էներգիայի օգտագործման փորձնական ծրագիր է իրականացվել։ Սալապատվի ծրագիրը կշարունակվի, նաև Դաշնամիջյան Գյուղամիջյան ճանապարհների միջհամայնքային ճանապարհը կբարեկարգվի։ Ծրագրեր կան, քիչ են խոսում, բայց ավելի շատ ծրագիր կյանքի կոչվի։ Չխոսեցինք ակումբ հանդիսությունների տուն գյուղն ունի։ Մերի հին ակումբը, կարելի ասած, ոչ պիտանի է, մենակ բլարդի համար ենք տեղ պահում, քանի որ երիտասարդները հավաքվում են այնտեղ, շենքը ենթակա է կապիտալ վերանորոգման, բայց այստեղ համայնքային կենտրոնում ունենք նիստերի դահլիճ, բուշկետ, գրադարան, բայց ունենք նաև առանձին հանդիսությունների սրահ, Ուրախություններ տխրույթները այնտեղ են կատարում։ Շենքը ենթակա է կապիտալ վերանորոգման։ Հուսանք, որ ոչ թե այս տարի, այլ երկու տարվանից սկսած արդեն ծրագիրը կյանքի կոչվի եւ քարինտակցին եւս կունենա արդի պայմաններին համապատասխան հանդիսությունների սրահ, քանզի քարինտակցին արժանի է դրան։ Thank you.